आज मैं आप लोगों को वायुमंडल की खोज नामक एक किताब सुनाऊंगी। इसका पहला भाग, इसमें 5 अध्याय हैं। 1 परमाणु और दाब, 2 गैस उनके प्रकार और व्यवहार, 3 अणु और ऊंचाई, 4 अक्रिय गैस और आयन, 5 अन्य संसार। पहला अध्याय, परमाणु और दाब। इस अध्याय का सारांश, हवा और वायुमंडल का परिचय, कैसे हवा अन्य पदार्थों से अलग है, परमाणुओं और हवा के दबाव का परिचय, निर्वात का परिचय, हवा प्रयोग क्या है, रॉबर्ट बॉयल कौन है, उनके द्वारा किया गया प्रयोग और टिप्पणियों का निष्कर्ष। हमारे चारों ओर और सारी पृथ्वी को घेरने वाली हवा को वायुमंडल कहा जाता है। आम तौर पर हम हवा के लिए बहुत कम ध्यान देते हैं, हम उसे नहीं देख सकते हैं ना तो महसूस कर सकते हैं। यदि हम एक बॉक्स खोलें और उसमें केवल हवा शामिल हो तो हम कहते हैं यह खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम हवा स्थिर होने पर महसूस नहीं कर सकते। सूर्य की गर्मी हवा को गर्म करती है, जिस वजह से हवा ऊपर की तरफ जाती है और ठंडी हवा उस जगह पर आती है। इस चलती हुई हवा को हम वायु या पवन कहते हैं। जब हवा बहुत मजबूत होती है तब हमें यह किसी भी समय पर पसंद नहीं है, क्योंकि यह काफ़ी नुकसान कर सकता है। तूफान और बवंडर हवा के उदाहरण है कि चाल इतनी तेज़ी से कि वे नीचे पेड़ों दस्तक कर सकते हैं और घरों को नष्ट कर रहे हैं। किसी ने भी कभी इस तरह के तूफान का अनुभव किया है कि हवा है नहीं करता है, कुछ भी नहीं है। यूनानी दार्शनिक एनाक्सिमेंस सोचा था कि हवा मूल सामग्री, बाहर जो अन्य सभी पदार्थों का गठन किया गया, शायद कोई नहीं उसके साथ सहमत है। बाद में एक दार्शनिक एम्पिडोक्लिस सोचा हवा महत्वपूर्ण था, लेकिन कि 4 बुनियादी पदार्थों के पृथ्वी बनाया गया था। हवा के अलावा में पृथ्वी, जल और आग।